I'm Park Java, and my hobbies are listening the radio, reading the song hits, and eating bloody fish balls. Tapos, manonood kami ng underground concerts, kahit hindi underground, basta maingay sa ground, tapos hindi ako magta-drag, tapos wala ka siba. Tapos, titingkilin ko yung t-shirt ko para makita nila yung tattoo ko, tsaka yung hikaw ko. Tapos, mag-headbar ako, tsaka syempre, magbabackstage time ako. Sana wala ito si Dennis. Ay, hindi, akit na lang flagpole. Tapos, doon ako tatalo, syempre, sasaluin ako ni Kurt. Ginawa yun ng Eddie Vader, di ba? Tapos, pag-date ko ito yung vocalist, papatingin siya para may kwento ako kay Lola. Shit, nakalola pa yung tape ko ng Pantera. Hi, Lola. Tapos, pagpagod na ako mag-headbar, mag-slam dance pa rin ako sa gitara slam pit. Tapos, mag-yossi ako. Tapos, syempre, dapat peace lang to, di ba? Dapat, hindi ako mapraneng. Tapos, magtakot na yung concert. Syempre, uwi na ako. Tapos, pag nasa bahay na ako, manunod ako na House of Noise Channel B. Wow, idol niyo, pare, high-tech. Sa pag-oras, puro noise. Tapos, mag-aaral lang mag-gitara. Tapos, bibila ko ng Tycho Brahe Intergalactic Motion Center Effect na gadget. Tapos, bubuhay ko na yung The Armpit Band. Tapos, gagawa kami ng original composition. Kato, tapos, double time, tapos, lead. Tapos, papadala namin sa radio yung demo. Tapos, syempre, mag-number din na kami sa countdown. Tapos, bibenta ko yung original composition ng 5,000 pesos bar sa competition eh. DJ Skas Marci, Babalandas, Bob Roshi. Kilala niyo siya. Tapos, syempre, mag-number one namin. Tapos, di ba, nire-release kami sa major label. Tapos, magtutunan kami, babe, sa buong Pilipinas. Tapos, syempre, kukunin na kami sa mga commercials, ganun. Tapos, pag dumating na yung mga royalties, saka madahin mo na akong pera. Tapos, bibili na ako ng tiputo na kotse. Saka, syempre, di ba, nabili na rin ako ng mga susunod pang album na Nirvana. Shit, traffic na naman sa EDSA. Hindi na kaya ako ng Bugsy Jumari tape. Mukhang mas kweng-kweng yung yellow, green, red, the brownies. Rasta ka ron, mano! Pa-dreadlocks na lang kaya ako. Mag-manage kaya ako ng banda. Magtayo ng studio. Amen! Amen! Espanyol!